إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون ndugu zangu katika imani Uislamu ndio suluhisho la mwanadamu Uislamu ndio kitu muhimu kwa mwanadamu lakini Uislamu huu kuna baadhi ya mambo mtu akifanya anauchafua Uislamu wake unakuwa Uislamu wake haufai akifanya baadhi ya mambo na kuhifadhi dini ni jambo la muhimu sana al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala yaqul ad-din ra'sul mali fastamsak bihi fadaya'uhu min ahsa'u fadaya'uhu min a'zami al-khusran dini ndio rasilimali yako shikamana nayo sawa sawa kupotea kwa dini ndiyo kupata hasara kubwa sana hakuna hasara isipokuwa mtu akipoteza dini yake hutuba ya leo tazungumzia jambo la ushirikina wengi katika Uislamu wanafanya jambo hili la ushirikina ambalo ni jambo baya ni jambo ovu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemkemea mshirikina kwa aya nyingi sana jambo la shirki ni wajibu kwa kila muislamu kuogopa ushirikina ikiwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam alikuwa mbali na ushirikina bali tuliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه يولي أمباي أتكيتكيا ميل نبي الله إبراهيم نفسياك أميتيا كتك أمباه حكونا أمباه مكبوة كما مشركين هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمباوت نبات ميجي الله سبحانه وتعالى سيما وجنبني وبني أن نعبد الأصنام Niweke mbali mimi Allah na watoto wangu kuabudu masanamu innahunna adhlalna kathiran nas kwa sababu masanamu yamepoteza watu wengi Ibrahimu Taimi rahimahullahu ta'ala yakul wa man ya'mal albala ba'da Ibrahim nani ambaye atakayekuwa na amani katika nafsi yake baada ya Ibrahim Ikiwa Nabi Allah Ibrahim alikuwa akiogopa ushirikina Vipi leo waislamu wanafanya ushirikina Leila wanahara usiku na mchana Bali wengine miaka mingi Ni waganga, ni wachawi, wapiga ramli Hili ni jambo la hatari La kwanza nitakalizungumzia Katika madhara Ya mshirikina الشرك الأكبر وشركين مكبوة yujibu hubut al-amal, inalazimu matendo yake kuporomoka. Ay butlal al-amal kullahu, matendo yake yote taanguka. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume wake, wa laqad uhiya ilayka, na hakika tumekuletea wahi e Muhammad, wa ila alladhina min qablik, na wale kabla yako wewe katika mitume, la in ashrakta, law Muhammad utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, matendo yako yatakwenda kuporomoka, wa takunanna min al-khasirin, utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Aya hii aambiwa mtume na mtume aliko iko mbali na ushirikina. Hili la kwanza, sa mshirikina ajue, fashirku muhbitun lil a'mali kulliha, ushirikina ni wenye kuharibu na kupondosha na kuharibu na kuharibu matendo ya mtu yote. Dhara la pili, walkhuluda fi nar liman mata alayhi, ataketi motoni milele yule ambaye atakayefariki na ushirikina. Ay man mata ala shirk, yule atakayefariki katika ushirikina mkubwa. Laysa yawm alqiyama illa an-nar mukhalladan fima mukhalladan fiha abada al-abad, mushirikina ataketi motoni milele, hakuna hata siku ambayo mushirikina ataingia peponi. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, haiwezekani, hawi sawa kwa washirikina wao ndio wasimamizi wa misikiti. Jambo la kusikitisha, kuna baadhi ya misikiti komiti wake ni washirikina. Hili ni jambo la kusikitisha. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, haipasi wala haifai kwa washirikina kuwa ni wasimamizi wa misikiti ya Allah. Shahidina ala anfusihim bil kufr, hali ya kushuhudia nafsi zao kuwa wao ni makafiri. Sheikh Abdurrazzaq hafidhahu ta'ala katika aya hii asema, wal halu annahum shahidina ala anfusihim bil kufri, hali ni kuwa wao wameshuhudia nafsi zao katika ukafiri. Biiqamatihim ala ibadati asnam, kwa kusimamia mambo ya masanamu. Watawajuhi bil ibadati lil awthani, na kuelekea katika wale mizimu, sawa waabudu kaburi au mtu mwema au msikiti au yoyote, kaina mankani. Hili ni jambo haliwezekani, jambo kama hili kwa washirikina kusimamia misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea, ulaika habitat a'maluhum, hao washirikina matendo yao yameporomoka, matendo yao hayakubaliwi, matendo yao yameanguka. Wa finnari hum khalidun, na ndani ya moto jahannam wataketi motoni milele, wakifariki bila ya kutubu. Abad al-abad la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffaf anhu min adhabiha, wakiingizwa motoni wakiadhibiwa hawawezi kufa na vile vile hawawezi kuhafifishiwa katika adhabu. Hili ni jambo la pili na hatari kwa atakayefariki na ushirikina, ataketi motoni milele. Jambo la tatu katika dhara la ushirikina, wa anna man mata alayhi, yule atakayefariki na ushirikina. Ay al-shirk al-akbar, ushirikina mkubwa. Falan yughfar Allah, Allah hata msamehe. Wal jannat alayhi haram, na kuingia peponi itakuwa ni haram. Allah hamsamehe akifariki na ushirikina, na vile vile kuingia peponi hataingia. والدليل قوله تعالى, دليل ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bih, hamsamehe yule ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi chini ya hapo. Yakulu wa hadha fi haqqi man mata ala dhalik, na hii ni katika haki yule ambaye atakayefariki na ushirikina. Ama ikiwa mshirikina akasoma akabainikiwa akaacha ushirikina wake, hali ya kuwa yuko hai akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, Allah atamsamehe, atamsamehe. Man taba taba Allahu alayhi, akiwa ni mkweli akawa na asidku ma Allah, akaacha ushirikina wake, akaacha uchai wake, akaacha wanga wake, akaacha frimaso yake na masonia yake na kuabudu mashetani na kutoa makafara, akaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe. Inna Allah yaqbalu dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote. Lakini ikiwa yuko na uhai ama ikiwa amekufa, basi huyu hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Tumezungumzia katika khutba ya kwanza jambo la tatu, Allah subhanahu wa ta'ala hatamsamehe yule ambaye atakayefariki na dhambi la ushirikina. Waljannatu alayhi haram, na kuingia peponi mshirikina ni haramu, mshirikina hata ingia peponi. Wadalil, na dalil ala anna aljannata haramu, kuwa kuingia peponi haramu, ala almushrik qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema innahu man yushrik billah, hakika yule ambaye mwenye kumshusha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia kuingia peponi. Sa mshirikina akifariki na ushirikina wake, Allah ashapitisha na ashahukumu kuwa atakuwa motoni, bimaana haingii peponi, ni haramu kwa mshirikina kuingia peponi. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, na mashikio yake yatakoshikia ni katika moto wa jahannam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, na makafiri watakapokuwa wanaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna yeyote ambaye aweza kuwasaidia. Tukija katika dunia, tukitoa mfano katika hii dunia, mtu namna atakapokuwa na uovu, tutoe mfano muizi aibe, lakini watu namna wanapompiga, watatokea baadhi ya watu watamhurumia, watamhurumia na kumwambia mwacheni huyu, huyu bana haibi tena. Lakini kwa mshirikina, Allah atakapomwadhibu mshirikina, hakuna yeyote atakaye kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa usimwadhibu. La nabiyyun mursal wala malakun mukarrab, si mtume wala si malaika. Kuonesha wazi kwa jambo la ushirikina ni jambo baya sana. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah katika ad-durusul muhimma li'amati al-umma alipokuwa kisherehesha, asema ni jambo la kushangaza, ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kustaajabisha kwa watu. Mtu anajiwekea miko maalum na kuangalia mwili wake, mwili akauangalia kisawasawa, akajitengea vyakula maalum. Kwa sababu nini? Akila vyakula kama hivi visije vikamdhuru. Lakini mtu huyu huyu yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu huyu anafanya ushirikina, ambao shirki ni kitu kibaya, shirki ni kitu kibaya. Fadhali mara elfu mtu agongwe na gari awe kama uji, akatike vipande vipande, lakini awe ni muwahid, kuliko mtu aende kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni mshirikina. Jambo la kusikitisha, ndugu zangu Waislamu, jambo la shirki, jambo la shirki limetapakaa, limetapakaa kama vile makunguru. Waislamu wengi sana wanachanganya ushirikina wao. Ni wangapi katika Waislamu wanaingia misikitini na mailizi, wanajifunga katika viuno vyao, katika mikono yao? Ni wangapi katika Uislamu wanaofuga majini? Ni wangapi katika Uislamu wanaotoa watoto wao kafara? Mimi nazungumza Waislamu, achilie mbali makafiri. Waislamu, ni wangapi katika Uislamu wenye kuitakidi kaburi la wali au la sharifu la nufaisha na la dhuru kinyume na Allah? Ushirikina umeenea. Ni jambo la Waislamu kuachana na ushirikina. Shirki ni kitu kibaya, shirki ni kitu kibaya, lakini ma'al asafi shadid, wengi katika Waislamu wanapuuzia jambo kama hili. Ni jambo la hatari. Addiddan la yashtamian, haiwezekani katika ibara moja, katika sentensi mbili, vinyume viwili kusanyikana. Haiwezekani uwe muwahid na wakati huo uwe mushrik. La yumkin abada, hili jambo haliwezekani. Shattana baina thara wa thuraya, iko mbali baina mchanga na nyota. Ni lazima mtu amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aachane na ushirikina. Shirki ni mbaya. Ndio kaona wale washirikina siku ya kiyama wakiadhibiwa, wasallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin, tuapa kwa Allah tulikuwa katika upotevu ulio wazi pindi tulipofanya nini sawa na mlezi wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la shirki, narudia tena, ni jambo la hatari, na ni lazima kwa Waislamu wasome. Kwa kumalizia hotuba, ni lazima kwa Waislamu wasome. Muislamu asiposoma ataingia katika buneiyati twariq, ataingia katika vichochoro, atapotea. Uislamu ni katika ilmu. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala yakul al-ilmu bimanzilati al-islam waljahlu bimanzilati al-kufri wal-iyadhu billah. Elimu ni daraja ya Uislamu na ujinga ni katika daraja ya ukafiri wal-iyadhu billah. Vile vile Rabi' bin Suleiman rahimahullahu ta'ala yakul al-ilmu wasila ila kulli fadila kama anna al-jahla wasilatun ila kulli radila. Elimu ni barabara katika jambo zuri, kana kwamba ujinga ni barabara katika jambo baya. Ni lazima Waislamu wakati chini wasome. Mtu asiseme hana muda, muda uko nao. Bado waangalia La Liga, waangalia Premier League, waangalia Champions League. Muislamu anatenga, anaangalia mambo ya upuzi, lakini kusoma mtu hataki kusoma. Huu ndio uhalisia wa Uislamu. Uislamu ni lazima mtu asome. Asiposoma atapotezwa. Na watu wa bidha ni wengi, wanatumia shuba. Ikiwa mtu hakusoma atapotezwa. Katika shuba wanaitumia watu wa bidha. Wazushi wanasema kuwa sahihi hakuna ushirikina. Wazushi wanasema kuwa sahihi hakuna ushirikina. Sa angalia uko inesi ni nukana hai, ikiwa mtu hakusoma atapotea. Sa ni jambo la kusoma, ni jambo la lazima. Allah subhanahu wa ta'ala amekawazi jambo kama hili, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu ikiwa hamujui. Na ilmu ina watu wake, elimu ina watu wake, kama alivyosema Sufyan al-Thawri, Imam Muslim akaipokea katika mukaddima wa sahihi yake, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, inna hadha al-ilma dinun, elimu hii ni dini, angalia dini wachukua kwa nani. Na dini inachukuliwa kwa ahli sunna, almutamassikuna bisunna, alamiluna biha, attabi'una laha, addafi'una anha. Elimu inachukuliwa kwa ahli sunna, wenye kushikamana na sunna, wenye kuifanyia kazi sunna, wenye kuitetea sunna, wenye kuifuata sunna. Elimu haichukuliwi kwa ahli bid'a, haichukuliwi kwa wazushi, kwa sababu wazushi wanaikejeli sunna. Sa elimu ina watu wake. Alhamdulillah, msikiti upo hapa, watu wakiti chini wasome. Mtu anatoka hapa anakwenda angalia habari, rais wa China kazuru Nigeria, umefaidika na faida ngapi? Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna sifatil ula rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kidhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.